W Nowej Rudzie wydaje się coraz bardziej pewne. Australijski inwestor wykonał już 4 odwierty badające złoża. Zgodnie z pierwszymi wynikami węgla może być więcej niż 120 milionów ton. Do końca roku mają być wykonane jeszcze 2 odwierty, ale jak przyznaje przedstawiciel inwestora Andrzej Zibrow, decyzja praktycznie już zapadła. Kopalnia będzie w Nowej Rudzie, jak najbardziej jest determinacja naszego inwestora australijskiego, jest determinacja również innych inwestorów. Mamy rok czasu niecały, a już mamy tyle prac wykonywanych. Ja sądzę, że w przyszłym roku powinniśmy złożyć już wniosek do ministerstwa o uzyskanie koncesji na eksploatację. Węgiel z kilometrowych odwiertów widział wójt gminy Nowa Ruda, Sławomir Karwowski. Podkreśla, że jest to bardzo dobry surowiec. Praktycznie rzecz biorąc, to jest sam węgiel. Tam nie ma jakichś dużych przerostów, które mogłyby sugerować, że tego węgla w węglu jest mało. Nie, to jest jednorodna masa węgla, który rozsypuje się w ręku. Jak się weźmie bryłkę węgla, to ściskając tą bryłkę w dłoni, on się rozsypuje, on się kruszy, bo to jest czysty antracyt. Kopalnie w Nowej Rudzie to byłaby bardzo ważna inwestycja dla powiatu kłodzkiego. Bezrobocie przekracza tam 30%. W Libanie po raz pierwszy zapadł wyrok za przemoc w rodzinie. Mężczyzna został skazany za wyjątkowo brutalne znęcanie się nad żoną na 9 miesięcy więzienia i musi jej zapłacić odszkodowanie. 20 milionów funtów libańskich, czyli prawie 10 tysięcy euro. Prawo zakazujące przemocy w rodzinie zostało uchwalone w kwietniu. Liban na tle innych państw arabskich jest uznawany za bardzo liberalny. Brytyjski premier powołał specjalny zespół, który ma doprowadzić do opracowania nowych antybiotyków. Zdaniem Davida Camerona sprawa jest niezwykle paląca w obliczu powstania nowych szczepów superodpornych bakterii. David Cameron poruszył ten temat na niedawnym szczycie G7 w Brukseli i uzyskał poparcie Niemiec, który wkrótce przejmą przewodnictwo grupy. Zdaniem brytyjskiego premiera odporność wielu szczepów na antybiotyki grozi ludzkości osunięciem się w warunki średniowiecza, kiedy każda infekcja czy rana groziła śmiercią. Na czele panelu ekspertów, który ma doprowadzić do ożywienia badań i produkcji nowych antybiotyków, stanął ekonomista Jim O'Neill. Jak wyjaśnił BBC premier Cameron, myślę, że to ważne, żeby to był ekonomista, bo powstał problem rozwojowy, zawiódł rynek. Przemysł farmaceutyczny nie opracowuje nowych antybiotyków i Jim O'Neill zajmie się właśnie tym, jak stworzyć rynek dla tych nowych leków. Ocena premiera Camerona jest zbieżna z odczuciami brytyjskiego społeczeństwa. Brytyjscy telewidzowie wybrali w głosowaniu właśnie odporność superbakterii jako temat nagrody w wysokości 10 milionów funtów ufundowanej przez organizację charytatywną Nesta. Otrzyma ją osoba lub instytucja, która dokona przełomu w badaniach nad pokonaniem superbakterii. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Dobra wiadomość dla tych, którzy nie cierpią upałów. Dziś jeszcze temperatury do wytrzymania. W najcieplejszym momencie od 20 stopni na północy do 24 na południu i zachodzie. Sporo deszczu na wschodzie. I dobra wiadomość dla tych, którzy upały uwielbiają. Od piątku zrobi się gorąco. W weekend temperatury powyżej 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Preludium Batorego słuchałem razem z Państwem i nadziwić się nie mogę, bo ten utwór miał być tylko przejściowym, tymczasowym, prowizorycznym sygnałem naszej audycji, ale został na dobre i dzisiaj chyba kojarzy się z osobliwościami muzycznymi tak bardzo, że aż ciężko by było z niego zrezygnować. Wojciech Ossowski wita w programie trzecim Nocną Porą. Osobliwości muzycznej, ci z Państwa, którzy słuchają nas i cenią sobie nade wszystko kontakt, mogą z nami dyskutować na Facebooku. Mamy własny profil, a na nim dość spora gromadka, grupa wsparcia. Profil to osobliwości muzyczne przez 2S. Można również do nas napisać adres internetowy wojciech.ossowski/2s@polskieradiopisaneraz.pl i zaręczam, że dzisiejszej nocy ten adres się parę razy przyda. Ale zaczynamy od dobrych wiadomości. Przypominam, że już 12 lipca, zatem całkiem niedługo, do Lublina zjedzie Albert Kuwezin wraz ze swoją formacją dla wielu kultową Jatka. Albert Kuwezin i Państwo piszą, że nie mogą się już doczekać tego koncertu. Przyznam się szczerze, że ja również. Zapowiadał go będzie nasz radiowy kolega Hirek Wrona, którego Państwo prawdopodobnie nie podejrzewają o sympatię do takiej muzyki, ale miałem okazję z nim porozmawiać i on również doczekać się nie może. Albert Kuwezin najczęściej w Finlandii chyba, a ostatnio przemieszkuje w Irlandii. Dość daleko od Tuwy, ale tam nie było zrozumienia dla jego talentu. Przegrywał wszystkie lokalne konkursy muzyczne, a przegrywał je nie ze względu na brak muzykalności, ale za brak zrozumienia, czym powinien być muzyk związkowy. A to włosy nie takie, a to niechlujnie nanizane struny, których końcówki sterczą we wszystkie strony. Albert Kuwezyn nie miał łatwo w cieniu towieńskich kołchozów. Słuchał sobie wieczorem pod kołdrą Radia Luksemburg i wzrastał nie tyle w poczuciu piękna własnej kultury muzycznej, co romantycznej wizji muzyki rockowej. Po latach, jak państwo wiedzą, dał wyraz tym ciągotom, nagrywając własne wersje największych przebojów. Ale my sięgamy po te bardziej tradycyjne. Mam nadzieję, że do nich powróci w Lublinie, przypomnę, 12. Albert Kuwezin, jubileum 12 lipca będę przypominał, bo żal by było przez nieroztropność nie pojechać i przegapić takie wydarzenie. Dość rzadko u nas koncertuję, w związku z tym uważam, że jest to okazja. Jeśli chodzi o inne koncerty, jeszcze dzisiaj będziemy o nich mówić, ale wspomniałem o tym, że adres internetowy się przyda. Ci z Państwa, którzy od jakiegoś czasu słuchają osobliwości, wiedzą, że mamy taką instytucję bardzo trójkową, bo książkową. Chodzi o książkę przechodnią. Czytamy albo prezentujemy jakąś książkę i dzięki uprzejmości wydawnictwa mamy egzemplarze, które wysyłamy pocztą. Jedyne, co Państwo muszą zrobić, chcąc w tej zabawie uczestniczyć, to na adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl wysłać swój adres pocztowy, zaznaczając, że chodzi o książkę przechodnią. I my wówczas tę książkę do Państwa wysyłamy wraz z listą osób, które również chciałyby tę książkę przeczytać. Po lekturze należy pobiec na pocztę i wysłać następnej osobie z listy. Zabawa prosta, ale dość przyjemna i w związku z tym mamy dla Państwa propozycję Arto Pasilina. To fiński autor. W ogóle nie będziemy ani fragmentu czytali tej książki, nie będziemy opowiadali, jak się kończy, bo to naprawdę klimatyczna propozycja. Wyjący młynarz. Wszyscy ci, którzy lubią muzykę osobliwą, prawdopodobnie będą zaczytywali się w tej powieści. Nie będę mówił, jak się kończy, bo to też wiele uroku wnosi do lektury. Polecam w każdym razie. Arto Pasilina, wyjący młynarz. Rzecz dzieje się w Finlandii, tyle powiem. Młynarz jest o tyle dziwny, że wyje. No i stąd przeróżne komplikacje, które się w książce dzieją. A zatem proszę do nas w tej sprawie pisać, a my do tej książki dołączamy troszkę fińskiej muzyki. Najnowsza Puhti. Sarvipää. Yksilmäinen. Pannahinen. Juutas itte. Näkki. Alhatuvan äijä. Rokosta pöksy. Tilkkuhattu. Vanha kehno. Kaviojalka. Vainolainen. Kuonolainen. Paha. Piru. Perkele. Saatana. Lempo. We'll be right back. patrzę i zastanawia mnie to, że jeśli chodzi o wyjącego młynarza, 15% zainteresowanych to słuchacze, a większość znakomita słuchaczki. I wydaje mi się, że to romantyczna postać wyjącego młynarza sprawiła, że bardziej kobiety są zainteresowane pytaniem, co dalej. Mamy dwa egzemplarze, w związku z tym myślę, że dość szybko nam tym razem pójdzie, ale żeby nie było, że nie mamy żadnej opowieści, mamy wieści z Nepalu i będziemy o nich mówili. Musimy poznać Luboczkę, która jak zwykle będzie spieszyła się do pracy. Spieszy się do pracy, jak zwykle jest spóźniona i poznajemy ją w momencie, kiedy z wielkim trudem przepycha się do wyjścia w trolejbusie. No i gdy już wydaje się, że nie uda jej się wysiąść na tym przystanku, drzwi się otwierają i trolejbus wypluwa Luboczkę prosto na przystanek. Ale to dopiero połowa sukcesu, bo jeszcze pozostaje przejście na drugą stronę, a nie jest to łatwe, bo o tej porze po ulicy ruch wzmożony, suną wielkie ciężarówki. Wreszcie w nieprzerwanej ścianie skrzyni zaczęły się pojawiać prześwity. Czytamy, Luboczka przycisnęła reklamówkę do piersi i ostrożnie weszła na jezdnię, starając się stąpać po czarnych plamach asfaltu pośród galaretowatego błota. No i później sunie dość szybko do wejścia do zajezdni trolejbusowej, w której pracuje, i czyta po drodze wielkie napisy na tablicach, a napisy jak to w Rosji. Przed wejściem do hali produkcyjnej nie zapomnij o włożeniu odzieży ochronnej. Taki albo honor robotnika najwyższym dobrem, albo umacniaj dyscyplinę. W korytarzu między tablicą honorową a gablotą ze zdjęciami pracowników, którzy trafili do izby wytrzeźwień, wisiało lustro i Luboczka przystanęła, żeby się przejrzeć. Była malutka, w sztucznym czarnym futerku i sportowej czapeczce z wyszytymi dwoma czerwonymi zębami w niebieskiej ramce. Buzię miała trochę małpią, od urodzenia przestraszoną, i kiedy się uśmiechała, było widać, że robi to z wysiłkiem, jakby wykonując jedyny obowiązek służbowy, do jakiego jest zdolna. Rozpiąwszy futerko, pod nim miała biały sweterek z czarnym pasem na piersi, i przycisnąwszy się do lustra, żeby przepuścić dwóch robociarzy w baciakach dyskutujących o czymś gwałtownie i tak machającym przy tym rękami, że nie daj Boże komuś znaleźć się w zasięgu ich olbrzymich, spękanych pięści, zobaczyła z bardzo bliska swoją upudrowaną twarz z wyraźnymi zmarszczkami wokół oczu. 28 lat to bądź co bądź 28 lat. Już niełatwo być fruwającą po korytarzach dziewuszką, czymś na kształt żywego fikusa, na którym odpoczywają męskie spojrzenia, umęczone wielkogabaretowymi, żelaznymi przedmiotami. I poznaliśmy już Luboczkę i dzisiaj będzie nam co jakiś czas się przypominała. Puchci, to już za nami, ale powrócimy do tej muzyki i wytłumaczymy się z niej. Natomiast mamy również i kolejną przypominajkę o koncercie. Everyone was laughing, God, it was wicked. Jeżeli państwo zastanawiają się, któż tak pięknie grał, to odpowiadam: Forrod White. A jeżeli stali słuchacze przysłuchali się, prawdopodobnie odgadli, że zespół jest z Białorusi, prezentujący tamtejszą muzykalność. Zespół zagra 27, 28 i 29 listopada na koncertach przed Elvaiti, Arkoną i Skalmeldem i wydaje mi się, że będą mieli problem bardziej znani koledzy wyjść po takim zespole. O tym donosi Janusz, który koncerty te organizuje i mam nadzieję, że na nich się spotkamy. Jeszcze troszkę czasu mamy i mam nadzieję, że przyśle nam jeszcze troszkę takiej muzyki, by nas bardziej na te koncerty zachęcić. Tymczasem jednak powracamy do naszej bohaterki, która wpadła na Szuszpanowa. Od razu mówię, że to jej dyrektor. Witam panią Lubow Grigoriewną, odezwał się z obrzydliwą galanterią. Była pani zajęta? Luboczka w odpowiedzi wymamrotała coś o metrze, o trolejbusie, ale Szuszpanow jej przerwał. Przecież nie mówię, że się pani spóźniła. Powiedziałem, że była pani zajęta. Ja rozumiem. Ważne sprawy, fryzjer, perfumeria. Zachowywał się tak, jakby rzeczywiście mówił coś miłego, ale najbardziej przestraszyło ją to, że zwracał się do niej per pani, używając imienia i patronimiku. To czyniło całą sytuację mocno dwuznaczną. Jeśli bowiem spóźniała się Luboczka, to było jedno, ale jeżeli inżynier do spraw racjonalizacji Lubow Grigoriewna Suchoruczko, to już zupełnie co innego. Cóż tam u pani słychać? Zapytał o Szuszpanów. W porządku. Mówię o pracy. Są wnioski racjonalizatorskie? Nie ma, odrzekła Luboczka. Ale zaraz zmarszczyła czoło i dodała, chociaż nie, zgłosił się Kolemasow z blacharni, wymyślił jakieś usprawnienie takich wielkich nożyc do cięcia blachy i jeszcze nie nadałam temu biegu. Rozumiem. A w zeszłym miesiącu? Były dwa zgłoszenia, już wypłacono. Aha. Dyrektor odłożył chorągiewkę, którą się bawił, złączył na wysokości piersi rozczapierzone palce i przewrócił oczyma, udając, że coś podlicza. 20 rubli. A ile płacimy pani? I sam sobie odpowiedział 170, czyli 150 rubli różnicy. Chwyta pani moją myśl? Luboczka chwytała. Wobec tego, powiedział dyrektor, dziś obejdzie pani wszystkie wydziały i zamelduje mi jutro o swoich osiągnięciach. I radzę, żeby były. O i tutaj porzucimy na razie Luboczkę z problemem. Wiem, że tak się nie robi, ale pogramy sobie teraz troszeczkę. We'll be right back. po niemiecku. Troszkę pograliśmy teraz znajdę okładkę tej płyty, to powiem Państwu. Reaktory, zespół, który w Czechach grał niedawno, a płyta przechwycona przez jednego ze stałych słuchaczy i agentów osobliwościowych z Czech właśnie. Tymczasem pisze Róża. Szanowny panie redaktorze, dziękuję bardzo za audycję. Słucham od około 4 lat. Dzięki nim zaczęłam interesować się folkiem, a później kulturą ludową. Muszę przyznać, że muzyka ta miała wpływ na wybór tematu mojej pracy licencjackiej. Demonologia w literaturze XVI wieku, pewnie XVII, do napisania pracy mam jeszcze rok, ale już teraz wiem, że zdarzy mi się ją tworzyć podczas słuchania osobliwości. Serdeczne pozdrowienia i dziękuję za inspirację. Róża. A ja powiem, że to już słuchaczom się kiedyś zwierzałem. Miałem kiedyś zostać inżynierem, jak mój ojciec, ale słuchałem programu trzeciego audycji Blues wczoraj i dziś, w której usłyszałem, do dziś pamiętam, taki oto komentarz o człowieku, który nagrał kolejne dwie piosenki. Nie wiemy zgoła nic, nawet to, jak się nazywa, ale z maniery, z jaką śpiewa, możemy niezbicie wnosić, że pracował na plantacji orzeszków ziemnych w Georgii. I to taki na mnie wpływ wywarło, że postanowiłem zostać muzykologiem, etnomuzykologiem, no i zmieniło całe moje życie. Nie są to demony ludowe, ale jednak. A propos demon, a jeszcze, przepraszam, byłbym zapomniał. Szanowny panie redaktorze, przesyłam niniejszym pozdrowienia dla pana, całej redakcji, wszystkich słuchaczy, bo to już druga audycja, której słucham ze swoją 10-dniową córeczką Julią. I choć dzieli nas lat wiele, albowiem ja urodzony jestem jeszcze za czasów towarzysza Wiesława, to mam nadzieję, że trójka będzie naszą rodzinną stacją, a pańska audycja przypadnie jej szczególnie do gustu. Z wampirzymi uściskami w lat Kindorgo. Takie rzeczy. Rozmnaża nam się słuchalność i tak trzymać. A my powracamy do naszej opowieści. Luboczka wyszła na obchód, ale jeszcze usłyszała, jak jej kolega mówi. Ciekawa sprawa, odezwał się nagle Mark Iwanowicz Messinger, postanowiwszy, widać, naruszyć ciężkie milczenie. Jaka sprawa? Zapytał Torik, odrywając się od wykresu. Przenosiliśmy rano przypustnicę, żeby się nie kurzyła, i przyszła mi do głowy taka myśl. Mark Iwanowicz umilkł i Torik, połapawszy się, że ten czeka na pytanie, zadał je. Jaka myśl, Marku Iwanowiczu? A taka. Prąd nie może przepływać w powietrzu, prawda? Prawda. A co będzie, jeżeli się przetnie przewód pod prądem? Iskra albo łuk, to zależy od indukcyjności. No właśnie, czyli jednak przebiega w powietrzu. No i co? Spytał cierpliwie Torik. A to, że dla prądu początkowo nic się nie zmienia. On ciągle myśli, że biegnie przewodem. Przecież w powietrzu nie ma, no nie ma nośników ładunku, podpowiedział Torik. Tak, właśnie. Dlatego, kiedy przewód jest już przerwany, po pierwsze, wtrącił Szuwałow, wychodząc ze swojego pokoiku, prąd nie myśli, jego żywioł jest inny, a po drugie, jeżeli ładunek przechodzi przez gaz, następuje jonizacja i pojawiają się cząstki naładowane. Wiem to z całą pewnością. Włączył wiszący na ścianie odbiornik, wyregulował głośność i wrócił do swego gabinetu. W pokoju pojawiło się kilku niewidzialnych bałałajkarzy. Grali tak, że jeżeli nawet przedtem ktoś z siedzących w dziale technicznym miał wątpliwości co do istnienia głębokich i prawdziwie ludowych utworów na orkiestry bałałajek, to te wątpliwości natychmiast zniknęły. No i tu powinniśmy pograć, zwłaszcza jakichś bałałajkarzy niewidocznych, ale suniemy dalej, bo musimy nadążyć za Luboczką, która tymczasem wyszła, no i jakieś 20 metrów od boksu natknęła się na kolejnych robotników. Stali dwaj mężczyźni. Luboczka początkowo myślała, że są ze stołówki, ale kiedy podeszła bliżej, osłupiała. To, co wzięła za białe fartuchy, okazało się długimi nocnymi koszulami i była to jedyna odzież nieznajomych. Jeden był gruby i niski, już nie młody, drugi młody, ogolony na zero. Trzymając się za ręce, uważnie oglądali plakat. Zwróć uwagę, mówił niski, nie. Przy tym z ust wydobywała mu się para, na złożoność koncepcji. Jakież to zagadkowe już samo w sobie. Plakat przedstawiający człowieka niosącego plakat. Gdyby rozwinąć tę myśl do właściwego jej końca i na tablicy trzymanej przez mężczyznę w czarnym kombinezonie umieścić plakat, na którym będzie przedstawiony on sam, niosący taki sam plakat, co otrzymamy? Młody człowiek zerknął na Luboczkę i nie odpowiedział. W porządku, przy niej można, powiedział niski i mrugnął do Luboczki, co sprawiło, że ta nagle poczuła nieoczekiwaną, niepewną nadzieję. Otrzymamy model wszechświata, to jasne, odparł młody człowiek. No nie zajarzyłeś, powiedział niski i znów mrugnął do Luboczki. Moim zdaniem będzie to coś w rodzaju korytarza między dwoma lustrami, do którego znów wlazłeś bez żadnej potrzeby. Czy ty w ogóle masz pojęcie, gdzie się teraz znajdujesz? Młody człowiek drgnął i uważnie rozejrzał się dookoła. Przypomniałeś sobie? Otóż to. Więc po co tutaj żeś przylazł? Chciałem zbadać kwestię śmierci, odparł ze skruchą młody człowiek. Jego rozmówca zrobił ponurą minę. Ile razy mam ci powtarzać? Nigdy nie należy wybiegać naprzód. Ale skoro już tu trafiłeś, wyjaśnijmy sobie pewne rzeczy. No i tutaj w zasadzie moglibyśmy dalej wyjaśniać, ale na razie porzucimy naszych bohaterów, którzy niepotrzebnie sprawę gmatwają i oddalamy się od naszych bałałajkarzy. A tymczasem powoli, po cichutku, powraca Puchci. takie rzeczy. Puchci, państwo nie uwierzą, ale jest to duet, przy czym akurat duet taneczno-muzyczny. Jedna artystka tylko pląsa, druga gra na wszystkim. Przypomina to troszkę kawał o małpie i krokodylu chyba, co tańczyły i śpiewały, ale jeszcze powrócimy do tej muzyki, bo coś wspólnego ze złem albo z diabłem, nie pamiętam, diabli taniec albo coś podobnego. W każdym razie to przywodzi na myśl naszą demonologię XVI i XVII wieku, bo to również muzyka, która powstała na Akademii Sibeliusa jako chyba praca doktorska. Tacie rzeczy. Tymczasem nasza Luboszka sobie sunie dalej po zajezdni. Była, jak przypominam, świadkiem rozmowy wielce pouczającej, którą skwitowała jakieś przegłupy, mruknęła Luboszka i ruszyła dalej, zbliżając się do furtki. No i potem spotkała racjonalizatora, który okazał się człowiekiem bardzo prostym, a jego wynalazek niezbyt interesujący. W każdym razie potem przeszła do stołówki. Popędziła do stołówki, oczywiście się spóźniła. Kolejka do stołówki wiła się już od kasy do samego wejścia. Luboszka stanęła na końcu i przygotowała się na czekanie. Najpierw kontemplowała ścienny fresk przedstawiający zwieszony nad polem pszenicy gigantyczny kołacz podobny do UFO. Potem zauważyła sterczący z kieszeni swego waciaka włożony kawałek papieru. Wyjęła go i rozpostarła. Katmandu o wielu obliczach, przeczytała. Pod tytułem drobnym drukiem wypisano słowo zarys. Luboszka oparła się o ścianę i zaczęła czytać. Miasto Katmandu, stolica niewielkiego państwa Nepalu, leży na malowniczych wzniesieniach i przedgórzach Himalajów. Linia wzgórz, gdy się patrzy na nie z doliny, przypomina grzbiet odpoczywającego smoka. Ale państwo chyba wiedzą wszystko o Katmandu, w związku z tym na razie porzucimy tę lekturę, zwłaszcza, że z tyłu rozległ się cichy śpiew. Luboszka obejrzała się i zobaczyła trzech pracowników działu planowania, stojących na oddalonym już od niej końcu kolejki. Mieli na sobie długie worki z otworami na ręce i głowę, ściągnięte w pasie szarym szpagatem, a w rękach trzymali zapalone świece. Worki były zadrukowane cyframi, czarnymi parasolami i napisami „Nie używać haków”. Luboszka wróciła do czytania. Pod koniec ubiegłego wieku osiedliła się tutaj rosyjska sekta duchoborców, która założyła kilka wsi w pobliżu miasta. Duchoborcy z pietyzmem kultywowali w życiu codziennym wszystkie obyczaje rosyjskiej XIX-wiecznej wsi. Na przykład na ścianach chat można zobaczyć wycięte z niwy portrety cara Aleksandra III z rodziną. I dalej o religii, że jest wiele i tak dalej. Nie oznacza to jednak, że tutejsi mieszkańcy są przesadnie religijni. Przeciwnie, charakteryzują się epikurejskim nastawieniem do życia. Prawie codziennie w Katmandu przypada jakieś święto. Niektóre z tych świąt przypominają europejskie, biorąc w nich udział członkowie rządu albo przynajmniej przedstawiciele miejscowych władz. Na ulicach pilnuje się wówczas porządku i odbywają się uroczyste imprezy, na przykład Dzień Niepodległości, kiedy to Gwardia Narodowa przejeżdża na słoniach główną magistralą stolicy. Inne święta, takie jak Dzień Zaglądania za Krawędź, związany z tradycją rytualnego zażywania roślin psychotropowych, na jakiś czas zmieniają Katmandu w coś na kształt oblężonego miasta. Po ulicach jeżdżą rządowe samochody pancerne, które przez megafony nawołują do rozejścia się zgromadzonych na placach milczących i wystraszonych ludzi. Najpowszechniejszym kultem w Katmandu jest sekta pragnących się przekonać. Na ulicach często można zobaczyć ich wyznawców. Chodzą w długich niebieskich szatach i noszą ze sobą koszyki na jałmużnę. Ich celem jest poprzez intensywne medytacje i ascezę ujrzeć ludzkie życie takim, jakim jest ono naprawdę. Niektórym ascetom się to udaje, takich nazywa się przekonanymi. Łatwo ich rozpoznać po nieustannie wydawanym dzikim krzyku. Adepta przekonanego natomiast przewozi się specjalnym samochodem do zamkniętego klasztoru noszącego nazwy Gniazdo Przekonanych. Tam spędzają resztę swych dni, przestając krzyczeć tylko na czas jedzenia. Gdy zbliża się śmierć, przekonani zaczynają krzyczeć szczególnie głośno i przeraźliwie, a wówczas młodzi adepci wyprowadzają ich pod ręce do zagrody dla bydła, aby tam umarli. Niektórym ze świadków takiej ceremonii natychmiast udaje się również przekonać, a wtedy umieszcza się ich w wyłożonych korkiem pomieszczeniach, gdzie spędzają resztę życia. Ci otrzymują tytuł przekonanych w gnieździe, dający prawo do noszenia zielonego naszyjnika. Podobno kiedyś w odpowiedzi na uwagę któregoś z gości klasztoru, jakie to straszne umierać wśród kałuż błota i chrząkających świn, jeden z przekonanych przestał na chwilę krzyczeć i powiedział: ci, którzy myślą, że lżej jest umierać w otoczeniu rodziny i bliskich, w wygodnym łożu, nie mają najmniejszego pojęcia, czym jest śmierć. Katmandu to nie tylko centrum kulturalne o wiekowych tradycjach, ale także spory ośrodek przemysłowy i tak dalej. No, istnieje tu też młoda partia komunistyczna walcząca o sprawiedliwsze warunki życia ludzi pracy tego niewielkiego, malowniczego kraju. O, i co sobie czytała Luboczka, czekając na obiad. A my nie czekamy, tylko powracamy do Puchty. Ci, jeżeli ktoś się zastanawia, jaka może być dziwna okładka płyty, odpowiadam, Puchty właśnie, bo jest tutaj na okładce część tradycyjnego tojtoja, który nazywa się Sławojką, ta część, na której się siedzi, a pod tą oldschoolową deską dwójka artystów. Nie wiem, czy to najlepsza perspektywa, ale sięgamy po nią. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do spichlerza Polskiego Roka od 17 lipca. Sprawdź rozkład PKP. Wszystko co złe to minie. Spotkajmy się w spichlerzu w Jarocinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. Jumala rankaise kuitenkin. Kerro niille käärmekielille, kerro yön mustille mielille, pelureille, piruille, paskiaisille, että Jumala rankaise kuitenkin, että Jumala rankaise kuitenkin.